Hát ez itt egy cica mica. Hát annyi a különbség, hogy ez nem házi cica, hanem vad cica. És ez így most fenn van az ágon, és nézi, hogy mit csinálok. És hát lefényképeztem, és hát nem tudom, bírta-e a fényt.